الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ واہ کیا بات غوث اعظم کی میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل آج کے سلسلے میں ہم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ایک مبارک قصیدے کے اشعار اور ان کے ترجمے اور اس کے مفاہیم کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رب تبارک و تعالی نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ نے تحدیث نعمت کے لیے رب تبارک و تعالی کے اس فضل اور نعمت اور اس احسان کا اظہار کرتے ہوئے اپنے قصیدے میں، اپنے کلام میں اپنے اوصاف کو بیان فرمایا۔ ابتدان سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ حین یصبح اشرا وحین یمسی اشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ، یعنی جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا تو اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رب تبارک و تعالی کا اپنے اولیاء پر بڑا فضل و احسان ہوتا ہے۔ جس طرح ان مقدس حضرات کی وجود مخلوق کے لیے رحمت اور برکت کا سبب ہوتے ہیں، اسی طرح ان نفوس قدسیہ کے کلام، ان کی گفتگو اور ان کے ارشادات سے بھی مخلوق کو، خلق خدا کو نفع پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اولیاء کرام کے کلام، ان کے ارشادات کی برکت سے لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالی اپنے اولیاء کے کلام کی برکت سے اپنے بندوں کی حاجت روائی فرماتا ہے اور مخلوق سے مشکلات کو دور فرماتا ہے۔ چنانچہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصیدہ، جسے قصیدہ غوثیہ کہا جاتا ہے، یہ بھی اتنا مبارک قصیدہ ہے، اتنا مبارک کلام ہے کہ رب تبارک و تعالی اس قصیدے کو پڑھنے والے کی مشکلات کو دور فرماتا ہے اور اس کی حاجت روائی فرماتا ہے اور اس کی دنیاوی اور اخروی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت زیدہ مجدہو اپنی مبارک کتاب مدنی پنجسورہ میں اس پورے قصیدے کو ذکر فرما کر اس کے 10 فوائد ذکر فرماتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت اس قصیدے کو تحریر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یہ قصیدہ مبارکہ حضور سیدنا غوث العظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی زبان فیض ترجمان سے ادا ہوا ہے اور ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ میں اس کا ورد دولت ظاہری و باطنی کے حصول کا سبب ہے۔ اس قصیدہ مبارکہ کا روزانہ ورد بہت مفید ہے۔ پھر امیر اہل سنت اس قصیدہ مبارکہ کو پڑھنے والے کو جو رب تبارک و تعالی برکت عطا فرماتا ہے، ان برکات کا ذکر فرماتے ہیں، تسخیر خلائق کے لیے از حد کارآمد ہے اور قرب خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس قصیدہ مبارکہ کا ورد قوت حافظہ کو بڑھاتا ہے۔ اس قصیدہ مبارکہ کے پڑھنے والے کو عربی پڑھنے میں بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ ہر مشکل و سخت کام کے لیے 40 روز پڑھیے، انشاءاللہ عزوجل کامیاب ہوں گے۔ جو شخص اس قصیدہ مبارکہ کو اپنے سامنے رکھے اور 3 مرتبہ پڑھے، مقبول بارگاہ غوثیت ہوگا اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت فیض بشارت سے مشرف ہوگا انشاءاللہ عزوجل۔ ہر مرض و تکلیف کے لیے 3 بار یا 5 بار پڑھنا مفید ہے۔ بانج عورت اس قصیدہ مبارکہ کو صحیح خواں سے، یعنی صحیح پڑھنے والے سے، درست تلفظ کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنے والے سے 41 یا 21 بار پڑھوا کر پانی پر دم کر کے 40 روز پیے حاملہ ہو جائے اور حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے بیٹا عطا ہوگا انشاءاللہ عزوجل۔ آسیب زدہ اور جن والے مریض کے لیے روغن یعنی تیل پر دم کر کے اس کے جسم پر ملیں، دفع ہوگا انشاءاللہ عزوجل۔ ظالم سے نجات پانے کے لیے ہر روز پڑھیے، خلاصی نصیب ہوگی۔ یوں ہی دشمن دفع ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سنا کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مبارک قصیدے کی کتنی برکات ہیں کہ رب تبارک و تعالی اس قصیدے کے پڑھنے والے کی مشکلات کو دور فرماتا ہے اور اس کے مسائل کو حل فرماتا ہے. آئیے اسی مبارک قصیدے کے مبارک اشعار اور ان کا ترجمہ اور چند اشعار کی کچھ تشریح اور کچھ وضاحت سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے رب تبارک و تعالی کے فضل و احسان کا اور رب تبارک و تعالی نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام ولایت مقام معرفت عطا فرمایا ہے اس کا بیان فرمایا ہے. چنانچہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس مبارک قصیدے میں فرماتے ہیں, سقان الحب کا سات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی سعت ومشت لی نحوی پی کؤوس فہمت بسکرتی بین الموالی فقلت لسائر الاقطاب لم بحالی وادخلوا انتم رجالی وهم واشربوا انتم جنودی فساق القوم بالوافی ملالی شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علوی واتصالی. سبحان اللہ, سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان اشعار میں رب تبارک و تعالی کی اس نعمت کا بیان فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی معرفت کا ایسا جام پلایا کہ آپ اس جام سے سرشار ہیں اور دیگر اولیاء سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس جام معرفت سے حصہ لیتے ہیں اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے دیگر اولیاء کو بھی رب تبارک و تعالی کی معرفت حاصل ہوتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ وہ جام معرفت اور جام محبت ہے جس کی دعا شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے کلام میں یوں فرماتے ہیں کہ رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں, رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں, پلا جام ایسا پلا یا الہی. تو اسی جام معرفت کا بیان سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یوں فرماتے ہیں کہ سقان الحب کا سات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی, محبت نے مجھے وصل کے پیالے پلائے بس میں نے اپنی جام محبت کو کہا کہ میری طرف لوٹ آ, ساعت و مشت لی نحوی فی کؤوسن فہمت بسکرتی بین الموالی, پیالوں میں بھری ہوئی جام محبت میری طرف دوڑتی ہوئی آئی بس میں اپنے احباب کی مجلس میں نشہ جام محبت سے مس ہو گیا. فقلت لسائر الاقطاب لموا بحالی وادخلوا انتم رجالی, میں نے تمام اقطاب سے کہا سارے اولیاء سے کہا کہ تم بھی عزم کرو اور میرے حال میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم بھی میرے رفقا ہو. مزید فرماتے ہیں, ہمت اور مستحکم ارادہ کرو اور جام معرفت پیو کہ تم میرا لشکر ہو کیونکہ ساقی قوم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے لیے جام محبت لبا لب بھر دیا ہے. میرے مس ہونے کے بعد تم نے میرا بچا ہوا جام پیا لیکن میرے بلند مرتبے اور قرب کو نہ پا سکے. مزید سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مبارک قصیدے میں فرماتے ہیں, مقامکم العلا جمع ولکن مقامی فوقکم ما زال عالی انا فی حضرت تقریب وحدی یسرفنی وحسبی ذو الجلالی. ارشاد فرماتے ہیں, مقامکم العلا جمع ولکن مقامی فوقکم ما زال عالی, اگرچہ تم سب اقطاب تم سارے اولیاء کا مقام بلند ہے لیکن میرا مقام تمہارے مقام سے بلند تر ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا. میں بارگاہ قرب الہی میں یکتا اور یگانہ ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے پھیرتا ہے اور خدا تعالیٰ میرے لیے کافی ہے. آگے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں, انا البازی اش ہب کل شیخ ومن ذا فی الرجال عطی مثالی کسانی خلعتم بتراز عزم وتوجنی بتی جان الکمال. فرماتے ہیں, میں ہر ولی پر اس طرح غالب ہوں جس طرح سفید باز پرندوں پر غالب ہوتا ہے, بتاؤ مردان خدا میں سے کون ہے جس کو میرے جیسا رتبہ عطا کیا گیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ خلعت پہنایا جس پر عزم اور ارادہ مستحکم کے بیل بوٹے تھے اور تمام کمالات کے تاج میرے سر پر رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی ذات و صفات اور قدرت کے وہ راز ظاہر فرمائے جن رازوں کا بیان سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں، وَأَطْلَعْنِي عَلَى سِرٍ قَدِيمٍ وَقَلَّدَنِي وَأَعْطَانِي سُؤَالِي وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے راز قدیم پر مطلع کیا اور مجھے عزت کا ہار پہنایا اور جو کچھ میں نے مانگا مجھے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام اقطاب پر، سارے اولیاء پر حاکم بنایا ہے، بس میرا حکم ہر حال میں جاری و نافذ ہے۔ فرماتے ہیں، فلو القیت سری فی بحار لصار الکل غورا فی الزوال ولو القیت سری فی جبال لدکت واختفت بین الرمال ولو القیت سری فوق نار لخمدت وانتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالی۔ فرماتے ہیں، اگر میں اپنا راز دریاؤں پر ڈال دوں تو سارے دریاؤں کا پانی زمین میں جذب ہو کر خشک ہو جائے اور ان کا نام و نشان نہ رہے۔ اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر ڈال دوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر ریت میں ایسے مل جائیں کہ ان پہاڑوں میں اور ریت میں کوئی فرق نہ رہے۔ اگر میں اپنا راز آگ پر ڈال دوں تو وہ میرے راز سے بالکل سرد ہو جائے اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ اگر میں اپنا راز مردے پر ڈال دوں تو وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے۔ مزید سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا بیان فرماتے ہیں، وما منها شهور او دهور تمر وتنقضي الا اتاني وتخبرني بما ياتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريدي همتي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي همتب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار میں فرماتے ہیں، مہینے اور زمانے جو گزر رہے ہیں بے شک وہ میرے پاس حاضر ہوتے ہیں اور مجھ کو گزرے ہوئے اور آنے والے واقعات کی خبر اور اطلاع دیتے ہیں، اے منکر کرامت جھگڑے سے باز آ۔ پھر اپنے مریدین سے فرماتے ہیں، اے میرے مرید عشق الہی سے سرشار ہو اور خوش رہ اور اسرار حقیقت کے اظہار میں کسی کی پرواہ نہ کر، کوئی اس راہ میں تیرا مزاحم نہ ہوگا، تو جو چاہے کر مگر حقیقت کے اندر رہ کر کر۔ پھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اور یہ وہ مبارک شعر ہے جو بڑا مشہور و معروف ہے اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے آپ کے غلام، آپ کے مریدین اس شعر کو پڑھ کر، اس شعر کو گنگنا کر ڈھارس حاصل کرتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ان کی غلامی کے صدقے میں ہم پر رحم اور اپنا فضل فرمائے گا۔ چنانچہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریدین سے فرماتے ہیں، مریدی لا تخف اللہ ربی اعطانی رفعتا نلت المنانی مریدی لا تخف اللہ ربی اعطانی رفعتا نلت المنانی۔ فرماتے ہیں، اے میرے مرید کسی سے مت ڈر، اللہ تعالیٰ میرا پروردگار ہے، اس نے مجھے وہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ جس سے میں نے اپنی مطلوبہ آرزوؤں کو پا لیا۔ پھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مقبولیت کا بیان فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے میری معرفت، میری محبوبیت کے چرچے عالم میں فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں، تبولی فی السماء والارض دکت وشاؤس السعادت قد بدالی، آسمان و زمین میں میرے نام کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں اور نیک بختی کے نقیب میرے لیے ظاہر ہو رہے ہیں. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی قد صفالی. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام شہر میرا ملک ہیں جو میرے حکم کے تابع ہیں اور میرا وقت دل کی پیدائش سے پہلے ہی صاف تھا, یعنی میری روحانی حالت میرے جسم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مصفہ تھی. پھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی نگاہ کا بیان فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیسی بصارت کیسی نگاہ عطا فرمائی ہے. فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال. فرماتے ہیں میں نے خدا کے تمام شہروں کی طرف دیکھا تو وہ سب مل کر رائی کے دانے کے برابر تھے. پھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بیان فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو مقام قطبیت عطا فرمایا, مجھے مقام ولایت مقام محبوبیت عطا فرمایا, تو یہ علم دین کی برکت کا صدقہ ہے کہ میں علم دین حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ رب تبارک و تعالیٰ نے علم دین کی برکت سے مجھے اپنی ولایت کا منصب عطا فرمایا. فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی. میں ظاہری اور باطنی علم پڑھتے پڑھتے قطب ہو گیا اور میں نے خدا تعالی کی مدد سے سعادت کو پا لیا. فما فی اولیاء اللہ مثلی وما فی العلم والتصریف حالی. گروہ اولیاء اللہ میں میری مانند کون ہے جو علم اور حال کے بدلنے میں میری برابری کر سکے. پھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدین اپنے غلاموں کی شان بیان فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں, رب تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنے میں, شریعت کی پاسداری کرنے میں ان کا کیا مقام اور کیا درجہ ہے. فرماتے ہیں رجالی فی حواجرہم صیام وفی ظلم اللیالی کاللآلی. میرے مرید موسم گرما میں روزہ رکھتے ہیں اور راتوں کی تاریکی میں عبادت کی روشنی سے موتیوں کی طرح چمکتے ہیں. پھر فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ. ہر ایک ولی میرے قدم با قدم ہے اور میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ہوں جو آسمان رسالت کے بدر کمال ہیں. پھر فرماتے ہیں نبی ہاشمی مکی حجازی ہوا جدی بہ نلت الموالی. وہ نبی مکرم ہاشمی مکی حجازی میرے جد پاک ہیں, انہی کی وساطت سے یعنی انہی کی برکت سے انہی کے وسیلے سے میں نے بزرگی کو پایا ہے. پھر فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فانی عزوم قاتل عند القتال. اے میرے مرید تو کسی چغل خور سے مت ڈر کیونکہ میں جنگ میں ثابت قدم قاتل اعدا ہوں. انل جیلی یمحی دین لقبی واعلامی علی راس الجبالی. میں گیلان کا رہنے والا ہوں اور محی دین میرا لقب ہے اور میری بزرگی کے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں. اپنے نسب کو بیان فرماتے ہیں انل حسنی والمقدم قامی واقدامی علی عنق الرجال. میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں اور میرا رتبہ مخدا یعنی ایک خاص مقام ہے اور میرے قدم اولیاء کی گردنوں پر ہیں. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مشہور فرمان ہے کہ آپ نے رب تبارک و تعالی کی اس نعمت کا بیان فرمایا کہ رب تبارک و تعالی نے سارے اولیاء پر مجھے فضیلت برتری عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا قدمی ہادہی علی رقبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم سارے اولیاء کی گردنوں پر ہے, اسی بات کا بیان فرمایا. پھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مبارک نام کا ذکر فرماتے ہیں وعبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی. اور عبد القادر میرا مشہور و معروف نام ہے اور میرے نانا جان چشمہ کمال کے مالک ہیں. تقبلنی ولا تردد سؤالی اغثنی سیدی انظر بحالی. تقبلنی ولا تردد سؤالی اغثنی سیدی انظر بحالی اغثنی سیدی انظر بحالی اغثنی سیدی انظر بحالی. مجھے منظور فرمائیے اور میرا سوال رد نہ کیجئے, میری فریاد رسی کیجئے, میرے آقا میرا حال ملاحظہ فرمائیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے قصیدہ غوثیہ کے مکمل اشعار پڑھنے سننے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قصیدے کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے, کثرت کے ساتھ اس قصیدے کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس قصیدے کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ دو جہاں میں ہماری مشکلات کو آسان فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.